Illinois. 6303. Nazareth. And the citizens said to the horse, put the foot of the city down. Τώρα προγιαρούμε τρεις μεγάρτια. Με τρεις μεγάρτια σκηνές βάλα προγιάρα χαζό. Zero eight, obrigado, tamo bom, cara. Τρίτη, σήμερα τρέχει.